Dipnot 11. Ey Allah'ım! Senin düşmanlarının sıratta ayaklarının kaydığı günde benim ayaklarımı kaydırma. Ey Allah'ım! Çalışmamı meşkûr eyle, günahımı affeyle, amelimi kabul eyle, ticaretimi helal eyle. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, her kim abdest aldıktan sonra gök tarafına bakıp şu duayı okursa, Sübhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente vahdeke la şerike leke estağfiruke ve etûbü ileyke eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdüke ve resûlüke. Dipnot 12. Ey Allah'ım! Seni hamdinle tesbih ve tenzih ederim. Senden başka mabut olmadığına, bir olduğuna ve şerikin, ortağın olmadığına ve Muhammed aleyhisselamın senin kulun ve resulün olduğuna şahadet ederim. Allahü Teala Hazretleri o kimsenin günahlarını affeder ve kabul imzasıyla tasdik edip arş-ı âlânın altında muhafaza eder. Kıyamet gününde bu duayı okuyan şahıs gelip o sevabın ecrini alır. Bir hadis-i şerifte her kim abdest aldıktan sonra İnna enzelnahu suresini bir kere okursa Allahü Teala Hazretleri o kimseyi sıddıklardan yazar. İki kere okursa şehitlerden yazar. Üç kere okursa peygamberler ile haşrolur buyurdular. Yine bir hadis-i şerifte her kim abdest aldıktan sonra benim üzerime 10 kere salatü selam getirirse Allahü Teala Hazretleri o kişinin hüznünü giderip mesrur eder, duasını kabul eder buyurdular. Abdest alırken bilmeyenler abdest dualarını okumasa da olur. Fakat kısa zamanda ezberlemeli ve abdest alırken okumalıdır. Çok sevaptır. Abdestin sonuna doğru veya abdesti bitirdikten sonra Allahümme cealni minet tevvabin ve cealni minel mütetahhirin ve cealni min ibadikes salihin ve cealni minel lezine la havfun aleyhim ve lahum yahsenun duasını okumak çok sevaptır. Abdest dualarını bilmeyen her uzvu yıkarken kelime-i şehadet okumalı, büyük sevaba kavuşmalıdır. Akıl isen kıl namazı, çün saadet tacıdır. Sen namazı öyle bil ki müminin miracıdır.